Witajcie, bracia, siostry, przyjaciele. Witajmy was, braty, siostry, kolegi, przyjaciele. Będziemy rozpoczynali nasze spotkanie. Czytamy fragment, przeczytamy cały psalm 24. Będziemy poczynać nasze zebranie, będziemy czytać 23 psalm, a w ukraińskim przekładzie będzie 23 psalm. Jeśli macie, otwórzcie. Kto ukraińskie czytaje, będzie 23 psalm, tam 24 polską. Do Jahwe należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. Господня земля і Господня земля і все, що на ній вселенна, її мешканці її. Gdyż on na morzach ją osadził i utwierdził ją na rzekach. Бо заклав він її на морях і на річках її встановив. Kto wstąpi na górę Jahwe i kto stanie na jego świętym miejscu? Kto zjedzie na górę Gospodnią i kto będzie stojać na miejscu świętemu Jego? Ten, kto ma niewinne dłonie oraz czyste serce, kto nie unosi swej duszy ku marności i nie przysięga fałszywie. U kogo czyste ręki i szczere serce, i kto nie nachylaje na marnotu swojej duszy, i kto nie przysięgał na obmanu. Ten dostąpi błogosławieństwa od Jahwe i sprawiedliwości od Boga swego zbawienia. Niechaj nosić win błogosławienia od Gospoda, a prawedność od Boga, spasienia swego. Takie jest pokolenie tych, którzy Go szukają, którzy szukają Twego oblicza. Tak, Jakubie. Takie pokolenie usich, kto szukaje Jego, kto pragnie oblicza Twojego Boże, Jakubie. Podnieście bramy swoje szczyty i wznieście się prastare podwoje, niech wejdzie Król Chwały. Podniesiecie wierchy swoje bramy i bądźcie odczyneni, wchodzicie w dwici i wyjdzie Car Sławy. Kto jest tym Królem Chwały? Jahwe, mocny i dzielny. Jahwe, dzielny w boju. Хто то цар слави, Господь сильний і могутній, Господь, що потужний в бою. Podnieście bramy swoje szczyty i podnieście wy prastare podwoje, niech wejdzie Król Chwały. Піднесіть верхи свої брами і піднесіть входи відвічні, і віддайте цар слави, і війде цар слави. Kto jest tym Królem Chwały? Jahwe zastępów. On jest Królem Chwały. Któż to win, to Car Sławy, Gospodź Sawoot, win Car Sławy. Czytając psalm 22, 23 i 24, można zobaczyć w nich obraz tego, co wydarzyło się, gdy Pan Jezus przyszedł na ziemię, umarł i zmartwychwstał. Читаючи три псалма, 22, 23, 24, ми бачимо картину, що Ісус було в Ісусово воскресіння. В псалмі 22 мамо слова опущеного через Бога. В псалмі 22 ми бачимо написане слово через Бога. Слова, яке Пан Ісус виповідає, умираючи на крижу Голготи. Слова говорять тут такі, які Бог говорив на хресті на Голгофі. Не цілий псалм, але фрагмент цього псалму. Пан Ісус вола: «Боже, мій Боже, чомусь мене опустив?» Не вся історія, що він говорив на хресті, а є такий фрагмент: «О Боже, Боже, нащо ти мене залишив?» То є якби серце цього 22-го псалму. To jest serce tego 22 psalma. Boży sługa opuszczony w cierpieniu przez Boga. Boży sługa przechodzi ci cierpienia, no i się przechodzi no przez Boga. W psalmie 23 widzimy tego, który jest pełen ufności ku Bogu, będąc w ciemnej dolinie. W 23 psalmie my widzimy, w jakich on obstawach stoi przed Bogiem, jak on wzywa do Boga, jak on znajduje, w jakiej on, no, w ciemnej dolinie. Natomiast w psalmie 24 widzimy wstępującego do chwały króla. W 24 psalmu my widzimy, jak on wzywa, no, nie pretenduje, a stoi jak już wstępującego do chwały króla. Że on wot i wyjdzie, stanie królem, carem tego mieszkania. I psalm 22, 23 i 24 z tej perspektywy pokazuje krzyż, złożenie do grobu i zmartwychwstanie. I wszyscy ci psalmy razem pokazują, że pokazują chrzest, potem i woskresienie Jezusa Chrystusa. W tym zmartwychwstaniu Pana Jezusa, który wstępuje do chwały, pojawia się to pytanie, kim jest ten król chwały. W tym psalmie pokazuje, kto jest Bóg w tych sytuacjach, jakim pokazuje swoją wielkość i mogutność. Psalmista kilkakrotnie zadaje to pytanie, kim jest ten król chwały. No, psalmy pokazuje, że kto on jest, to jest car sławy. Apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi o tym, że gdyby możni tego świata rozpoznali Jezusa, to nie ukrzyżowaliby króla chwały. W Koryntianom, w posłaniu do Koryntianom pisze, że jeśli by oni znali i wpoznali swojego Boga, to nie rozpialiby go. My dzisiaj stajemy przed zmartwychwstałym, żywym, uwielbionym królem chwały. My zaraz stoimy przed woskreszym, przed mogutnim, wszechwszechnim Bogiem. No, przed wszechwszechnim Bogiem stoimy zaraz wszyscy. Dzięki dziele krzyża możemy mieć nadzieję na wstąpienie na tą wysoką górę, gdzie mieszka sam Bóg. Przez Jezusa Chrystusa my mamy możliwość być razem tam w niebiesach, w Jego mieszkaniu, tam gdzie żyje sam Bóg. W pierwszej części tego psalmu, który czytaliśmy, jest pytanie, kto może wstąpić na tą świętą górę? W psalmu my czytali, kto może stać i wzejść na tę górę? Kto ma czyste, niewinne dłonie, czyste serce? Ci, kto ma czyste ruki i czyste serce. Kto nie unosi swej duszy ku marności? Kto nie kieruje swej duszy ku marności? Kto nie oddaje swojej duszy? Kto nie przysięga fałszywie, czyli w jego ustach jest tylko prawda? Że w jego ustach jest tylko prawda. I jego usta niebrechliwe. Wiemy, że żaden człowiek w absolutnym, doskonałym sensie nie spełnia tych warunków. No, my rozumiemy, że tych wszystkich wymóg nie każda ludzina może, no, my możemy nie z każdej ludziny требować takich wymóg. Jedynie dzięki łasce Pana Jezusa Chrystusa możemy w nadziei i z taką ufną nadzieją, z mocną nadzieją oczekiwać naszego przyjęcia przez Boga, który oczyścił nasze dłonie, oczyścił nasze serca, przemienił naszą duszę tak, iż nie zwraca się ku marnościom i dał nam prawdę, w której możemy żyć i którą możemy wypowiadać. тільки через Ісуса Христа, через Його милість, через Його ласку, ми маємо доступ до такої привілегії, щоб бути біля Нього. Бо ми не маємо таких якостей, як до нас взиває цей псалом. Але тільки через Ісуса Христа ми маємо такий доступ. Ісус Христос є тим, який, як наш репрезентант, умер за наші гріхи. Ісус Христос є ходатай наших гріхів, і Він умер за наші гріхи. В наше місце умер за наші нечисте долоні. Він умер за наші нечисті руки. За наше нечисте серце. Наше нечисте серце. За наше душе погружене в марності. Наша душа, яка була загружена в цих проблемах. Наше мовляче кламства уста. Наші уста і слова, які йому не відповідають Божого бачення. То, що відбувалося на крижу. Те, що сталося на хресті. То змило нашу неправость. Це змило нашу неправду. То приодягло нас в Його плащ справедливості. Це вдягло нас в Його плащ правди. Dlatego dzisiaj i każdego razu, gdy się gromadzimy, czy gdy sami zbliżamy się do Boga, i teraz, kiedy my wszyscy zbieramy się i zbliżamy się z Bogiem, nie zbliżamy się w naszej własnej sprawiedliwości. Nie zbliżamy się nie w swojej sprawiedliwości. Nie stajemy przed Nim, wypinając naszą pierś, mówiąc o naszych zasługach. My nie mówimy o naszych zasługach i jakaś gordość nas wypiera. Ale przychodzimy w pokorze, wywyższając naszego Króla Chwały. Przychodzimy w smyrynie i przywoznosimy naszego Króla Chwały. Dziękując Mu za Jego śmierć. Dziękujemy Jemu za Jego śmierć. Dziękując za Jego złożenie w grobie. Dziękujemy za Jego to, że On leżał w grobu. Za Jego chwalebne zmartwychwstanie. Za Jego woskresienie. Za Jego dzisiejsze życie i panowanie w chwale. Za Jego присутствие i w sławie swojej. I za Jego chwalebne przyjście, którego oczekujemy. I za Jego пришествие, które my ждём. Amen. Amen. Powstańmy, kochani, i otwórzmy przed Nim nasze serca i oddawajmy Mu cześć, chwałę i dziękczynienie. Святий і праведний Господь, дякуємо Тобі, Христос, що стоїмо перед лицем Твоїм, отак зібралися в покорі свого серця, наскільки ми можемо, Боже. Бо Ти сказав, хто може приходити до Твоєї слави, до Твого престолу, престолу благодаті. І ми дякуємо, Боже, що Ти нас допустив через смерть Твою, через воскресіння, Боже. Ми зараз стоїмо перед лицем Твоїм і хочемо прославити Тебе. Прославити Тебе як живого Бога, який воскрес, який зараз поруч з нами, Боже, який чує всі наші проблеми, всі наші ситуації, всю нашу славу, яку здаємо ми Тобі, Боже. Бо Ти достойний слави, Господи. Поклоняємось Тобі всі разом, Боже. Просто хочемо сказати, що Ти добрий, благий, могутній, сильний, Боже. І в тому часі ми повинні розуміти, що Ти є Бог. Бог всього Всесвіту. Дякую, Господь, що дав нам розуміння жити в благодаті Твоїй, Боже. Побачити свою славу, Твою славу, увірувати в Твою. Навіть я дякую Тобі, Господь, що ми не бачили Твоєї смерті, Боже, але ми бачимо, Боже, те, що произошло в нашому житті, Боже. Я дякую Тобі, Христос, що зараз в цьому святому зібранні ми бачимо Твою присутність, ми бачимо Твою славу, Твою могутність і велич, Боже. Просто хочеться сказати Тобі слава наш, Господь, Боже, за те, що віддав свого Сина, Боже, Ісуса Христа. І зараз можемо поклонятися Тобі, Боже, в простоті. І всю хвалу воздаємо Тобі, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амен. Так, Panie, jesteśmy Ci wdzięczni, że możemy przyjść do Ciebie z otwartymi sercami, że możemy oddać Ci hołd i cześć i złożyć Tobie dziękczynienie za Twą wielką łaskę, za to wielkie zbawienie, za to dzieło krzyża, za Twoje chwalebne zmartwychwstanie i życie, które dzisiaj może być naszym udziałem. Daj nam, Panie, doświadczać Twojej żywej obecności pośród nas. Przemawiaj do nas, poruszaj nasze serca, objawiaj się nam. Wyzwalaj z wszelkich jeszcze więzów, z wszelkiej nieprawości, abyśmy wiedli takie życie, o jakim tutaj czytamy. Życie pełne niewinności, czystości, wolności od marności. Wołamy, kochany Panie, byś błogosławił nam dzisiaj w mocy i łasce Twojego Ducha Świętego, poruszając każde serce na tym miejscu, naszych braci i siostry, którzy nie mogą być z nami, którzy słuchają nas. Prosimy o Twe błogosławieństwo i działanie w każdym sercu, w każdej duszy, Panie, by rozradować się w Tobie, by uwielbić Ciebie i by czerpać z Ciebie. Bądź wywyższony, bądź błogosławiony w tych pieśniach, które przynosimy przed Twój tron, w modlitwach głośnych i cichych. Bądź uwielbiony w rozważaniu Twego słowa, w naszych rozmowach. Bądź uwielbiony, nasz Panie. Amen. Śpiewajmy Bogu na chwałę, bracia, siostry. Módlmy się, wywyższajmy naszego Boga. Wybacz mi moje potknięcie. Tobie cześć i chwała, Panie, za wszystko, za Twoje stworzenie, za Twoje poświęcenie. I dajesz nam te dni, z których wiele mamy. Codzienne czynności, które tak naprawdę wypełniają nasze życie. Dzięki temu, że Ty jesteś w tych czynnościach znajdujący swoje imię. Uczynimy to wszystko, starając się czynić dla Ciebie. Starając się pamiętać o tym, że to wszystko, co mamy, jest od Ciebie. Mamy możliwość życia, śmiania się, płakania z bliskimi, z braćmi, siostrami. Przeżywania każdego dnia i czerpania z niego wszystkiego tego, wszystko to, co nam dałeś w tym dniu, bo wszystko, co stworzyłeś, jest dobre dla naszego pożytku. Byśmy w tych wszystkich swoich chwilach w życiu mogli wzrastać i oddawać Tobie chwałę za to, co uczyniłeś. Chwała Tobie, Panie, na wieki. Amen. Amen. Duszą wywyższaj Go, duszą що бажало вам злочити. Аби що ви любили в нашому житті. Амен. Дякуючи Боже за Ісуса Христуса, та й пішли там грех, та Твоєм добру чи ласки живем. Так і спанем спосіб, Пані Боже, що ти купіруєш. Дякуючи Пані. Дякуючи, що благословиш мені, що можеш тим благословенним жити в ньому. Тобо Господь Твої братів, мені, Пані, і мої сьостри. На самім світі, там, щоб усі з тим дітям шість радували. Там ще є Божом, ім'я Ісуса Христуса, і не можу чи громадись, як ми тут є свободні в Польщі, де є впевненість і свобода, де є добро. Тобо Господь, та Пані, я їм щиро до вирішення Евангелії, до вирішення, до вирішення. Так, якщо вони свободні, są różne programy, to daje mi siłę, Panie Boże, i odwagę, żeby wytrwali do końca, żeby dłuń dokończyli z wiarą na ustach, żeby wysławiali Jezusa Chrystusa. Amen. Dzięki Ci, kochany Ojcze, za Twą dobrą rękę, która nas strzyma. wierności, którą Ty, Panie, dajesz, którą Ty w nas utwierdzasz. Dziękujemy Tobie za Twoje przemawianie do nas, za Twoje napominanie nas, za Twoje pouczanie nas, posilanie, zachętę, pociechę, wzmocnienie. Jakże wiele, Panie, otrzymujemy z Twojej łaski. Dzięki Ci. Dzięki Ci, że jesteś hojnym, dobrym Ojcem, od którego wszelkie dobro pochodzi. Błogosław tą naszą dalszą część naszego Ciebie zgromadzenia. Daj nam uważne uszy do słuchania tego, co mówisz do nas. Daj nam otwarte serca, aby przyjąć Twe słowo, przyjąć zachętę, przyjąć to wszystko, co przygotowałeś dla nas. Daj nam, Panie, łaskę być wykonawcami Twojej woli, nie tylko biernymi słuchaczami, ale błogosławionymi wykonawcami Twojej woli. Niechaj Twoje słowo mieszka w nas, niechaj Twoje słowo prowadzi nas, niechaj Twoja prawda uwalnia nas jeszcze z wszelkich więzów, abyśmy żyli w tej chwalebnej wolności Twoich dzieci wyzwolonych dzięki Twojej łasce, dzięki mocy krzyża, dzięki mocy Ducha. Chwała Tobie, wywyższamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie i składamy Ci dzięki. Chwała Tobie, nasz Panie. Amen. Ty, Panie, nasz zrzekłeś się całej swojej chwały, majestatu. Panie, poniżyłeś się aż do śmierci, Panie Krzyżowej, aby być jeszcze bardziej wyszony, Panie, i mieć jeszcze większą chwałę. Niech, Panie, nam ta myśl towarzyszy każdego dnia, abyśmy, Panie, dobrymi. Zrzekli się wszystkiego, co mamy, bo mamy tak niewiele, abyśmy, Panie, poniżyli się tak, jak Ty się poniżyłeś, Panie, aby mieć udział w przyszłej chwale Tobą. Amen. Witamy też serdecznie naszych gości, którzy nas odwiedzają. Jest z nami siostra z Żyrardowa, mamy gości z Wrocławia i z Ostrołęki i jeszcze jakieś, widzę, nieznajome twarze, ale może później się dowiemy. Co dwa tygodnie mamy właśnie spotkanie w takim formacie otwartym. To znaczy siedzimy, mikrofony są podawane, przesuwane do tych, którzy chcą zabrać głos, podzielić się jakimś świadectwem, czy często też odnosimy się do tego, o czym była mowa w zeszłym tygodniu w czasie kazania. Próbujemy upewnić się, że rozumiemy to, co było zwiastowane, jak to rozumiemy ewentualnie, co trzeba uzupełnić, czy może pojawiły się jakieś pytania, także dzisiaj również w takim formacie się spotykamy, ale jako, że mamy gości, to poprosiłem jednego z braci, by podzielił się z nami też na początku Bożym Słowem, więc może od tego zaczniemy. Wolisz, Kuba, tutaj podejść, czy chcesz tam, żeby ci podać mikrofon? No to chodź. To Wadim, ciebie też poproszę, żebyś potłumaczył nam, Kubę. Chwała Bogu, kochani. Aha, dobrze. No, ty się podzielę słowem. Pomożemy. To jest ciężka praca. Co tam nie zrozumieją, to dopytają. No. Coś będziesz czytać, tak? Psalmy jakieś tam? Nie? Wszystko ciekawe. Chwała Bogu, kochani. Sława Bogu, lubimy. Super. Jechaliśmy tutaj do Was z Lubiatowa, bo jesteśmy na wypoczynku rodzinnym i po drodze padło takie pytanie, już dzieliłem się z Pawłem, ile to w Wejherowie dusz mieszka. Okazuje się, że 50 tysięcy niecałe. My przyjechaliśmy... A, dobrze. Lubiatowa, tak? Z Lubiatowa. Lubiatowa. Приїхали до вас з Любатова і заїхали в таке місто Верхірово і не знали, що тут 50 тисяч жителів є. А на сьогодні мешкаємо в Остроленце, принаймні частина з нас, які приїхали тут до вас в відвідини, і там теж 50 тисяч душ, мені більше. А зараз чекають, живуть, як, яке місце? Островенко. Островенко, і там теж 50 тисяч жителів. Czyli podobnej wielkości miejscowość. Takie samo kilkiest ludzi. Tak. Gromadzimy się na co dzień w społeczności baptystycznej. Od 2009 roku, tak dokładnie. Od 2009 roku. Ja tam też uczęszczam. Z 2009 roku w спільності баптистів, він там є членом церкви. Мами теж в Остроленце сполечність зеленосвяткову. Також є яке сполечність? П'ятдесятники. Ні, я знам. Остроленка. Теж в Острові є ще п'ятдесятники, євангелісти. Заприязньона сполечність. Як-як? Заприязньона. Так, дружать вони. Ну. Ні, це ж то добре. Wszystkie bracia i siostry, no. Słuchajcie, Pan Bóg położył na sercu przez zdarzenie takie dość ciekawe tu w czasie naszego pobytu, żeby porozmawiać o czasie. I zacznę może od tej historii. Otóż Pan, sam Bóg położył na serce, żeby pogłówić i pomyśleć про ну, о времени, ну, дуже є коротко, да, крутше зробимо, ну, щоб ми порозмішляли о времени. Приїхалишми тутай на Поморе в вівторок вечором. Приїхали сюди на Поморе в вівторок вечором. I w środę byliśmy na takim bardzo długim spacerze nad morzem. I w środę byli na odpoczynku bliżej morza. Była piękna pogoda, lekki wiatr. Była ładna pogoda, lekki wiatr. Zabraliśmy ze sobą różne rzeczy do zabawy, na przykład piłkę. Wzięli z sobą wszelkie rzeczy dla gry i wzięli miecz z sobą. I kopaliśmy sobie tą piłką po plaży, no i ona nam wpadła do morza. Grały się tym mieczem na plaży i on popał w morze. Ale morze ją oddało za chwilę. Ale morze jemu oddało za parę chwilin. Później znowu kopaliśmy i znowu wpadło do morza. I tak raz za razem i znowu padło w morze. I trzeci raz już nie oddało. A trzeci raz nie oddało. I patrzyliśmy na tą piłkę, jak ona odpływa. I dywiliśmy jak na ten miecz, jak on upływa od nich. Patrzyliśmy na łzy właściciela. Nie ma go tutaj, mogę o tym mówić. Poszedł na szkółkę. Dywiliśmy na własnika tego miecza. Nie było odważnego, żeby się rozebrać i wskoczyć po tą piłkę. Nie było śmieliwego, żeby pójść w morze i zalić za tym mieczem. No i piłka popłynęła. I miecz upłył. Bardzo daleko, aż zniknęła nam z horyzontu, wiecie. Daleko propala z horyzontu. Ponieważ to ja byłem autorem tego kopnięcia, nie było innego wyjścia, trzeba było przy najbliższych zakupach piłkę nową kupić. Каже, я був, це він копнув, брат копнув м'яч, і він полетів. Він розуміє, що це його справа, що він має його відкупити. І минули два дні, і знову пішли на спацер. Пройшло два дні, і знову вони пішли на відпочинок. Погода була зовсім інша. Погода була прекрасна. Вяв дуже сильний вітер. Був сильний вітер. Було зимно. Було холодно. Темно. Темно. От хмур. От туч. Шлишми самі дорослі, діти не хотіли пійти з нами в таку погоду над море. Пішли самі старші, діти не хотіли з ними йти. І прийшлишми в другу сторону. Пішли в іншу сторону. Так. Можа, пляжі. По морю, по пляжу. Ми змарзлишми з моєю жоною і ствердзилишми, що вже не вертаємо по пляжі, тільки вертаємо через лас, щоб ще ухронити від вітру. Така погода, пішли по пляжу, але вертатися не хотіли, пішли через ліс, щоб сховатися від вітру. Так. Але Ярек і Оля, які са тут з нами, вони вертали по пляжі. Але Ярек і Оля, вони тут з нами, вони верталися по пляжу. Так. І споткалишми ще, ми там від сторони лесу, вони сходять з пляжі. Вони зустрілися біля пляжу, да, вони сходили з пляжу. Яке було наше здивування, що тримали в руках пілку? Каже, як побачили їх і були удивлені, як вони тримали в руках м'яч. То була та сама пілка? То була той самий м'яч. Яка приплинула, слухайте, до вийшця нашого на пляжі. Przecież ta plaża ma kilkadziesiąt kilometrów w lewo i w prawo. I ten plaż, ten miast przypływ na to miejsce, tam gdzie one były, ale to dekilka kilometrów ten plaż, jako 10, z kilometrów 10, jak jedną, tak w drugą stronę. Są takie podejrzenia, że jej tam nie było, jak szliśmy pierwszy raz razem. Pierwszy raz one szli, one jej nie baczyły. A z powrotem już była. A szli nazad i miast znaleźli. I rozmawialiśmy o tym, że to jest cud, wiecie, że człowiek się znajduje we właściwym miejscu i we właściwym czasie. I rozmyślali o tym, że własnik tego miecza znajduje go w innym miejscu. I w innym miejscu, w inny czas to jest. Jakiej mądrości Pan Bóg chce nam w tym wszystkim udzielić, bo przecież nie o piłkę tu chodzi. O jakiej mądrości nam Bóg chce powiedzieć o tym, ale mówi się nie o miecz. I długo rozmyślałem, wiecie, o tej sprawie sam we własnym sercu. I długo rozmyślał pro to dzieło w swoim sercu. Ile jest okoliczności, sposobności, kiedy my dokonujemy wyboru, gdzie się znaleźć? Skiki jest sposobu, щоб це все знайти. Тільки, ну, ще раз. Вибор. Доконуємо вибору, де ще знаleźć. Це ще є багато. Яку дорогу вибираємо? О, може, то буде краще. Яку дорогу ми вибираємо? Кедись, щоб теж мисль роз'яснити, мелишми такого симпатика у нас в społeczności, який приходив, слухав з увагою слова Божого. Значить, мали в своїй спільності, ну, в своєму збору, так, це було, так? Мали такого людину, каже, він слухав завжди слово. І часто мав перешкоди, щоб дотрзеть на społeczność. І часто не було йому прегради, щоб прийти на спільність. І wiele z tych przeszkód pokonywał. Ale jeszcze raz. Wiele razy pokonywał te przeszkody. Udawało się pokonać. I zawsze te przeszkody przechodził. A kiedyś była taka sytuacja, że stwierdził, że niedziela to jest bardzo dobry czas, żeby pojechać nad jezioro. Ale znaczy, no, było dobry czas, żeby pojechać na jezioro. W czasie nabożeństwa. Iść na nabożeństwo, tak? Nie iść. Aha, nie iść na nabożeństwo, iść na jezioro. I miał wypadek. Nie było wyboru? Miał wypadek. A, był wybór, albo iść tu, albo tu. To nie był ciężki wypadek. To takie potrząśnięcie, nie zdruzgotanie. To nie był taki wypadek, no ale no delikatny. Delikatny. Rozumiem. Pan Bóg nim potrząsnął. No, Bóg no podstuchnął jego, no. I rozmawialiśmy też o tym. I mówili o tym. Że człowiek decyduje, którą drogę wybierze. Człowiek sam rozmyśla i decyduje, co mu, jaką drogę wybierać. Przeczytamy, kochani, parę fragmentów ze słowa. Zaczniemy od 5 Księgi Mojżeszowej. Bytie, 5 głowa. To jest piękna, 11 rozdział, kochani. Piąta Mojżeszowa, 11 rozdział. I schod, tak. To nie jest, jak jest ta powtórzonego prawa. A, że tak. Nie wyjścia, tylko powtórzonego prawa. To rozkłonię, tak. 11. Tak. 11. Od początku. Łatwiej będzie, jak przeczytam może, a później brat przeczyta po ukraińsku? Tak, może. Tak będzie chyba lepiej, co? Tak, żeby myśl złapać. Będziesz więc miłował Pana, Boga swego i przestrzegał Jego zarządzeń, Jego ustaw i Jego przykazań. Dzisiaj wy znacie, lecz nie wasi synowie, którzy tego nie poznali i nie widzieli, karanie Pana, Boga waszego, Jego wielkość, Jego możną rękę i Jego wyciągnięte ramię, Jego cuda i czyny, których dokonał w Egipcie na Faraonie, królu egipskim i na całej jego ziemi, oraz to, co uczynił wojsku egipskiemu, jego koniom i jego wozom, które zalał wodą Morza Czerwonego, gdy was ścigali, a zgładził ich Pan aż do dziś. I to, co uczynił dla was na pustyni, aż do waszego przybycia na to miejsce i to, co uczynił Datanowi i Abiramowi, synom Eliaba, syna Rubena, aby ziemia, gdy ziemia rozwarła swoją czeluść i pochłonęła ich spośród całego Izraela oraz ich rodziny i namioty i cały dobytek, który ciągnął z nimi. Gdyż wasze oczy widziały całe to wielkie dzieło Pana, którego dokonał, przestrzegajcie więc wszystkich przykazań, które ja wam dzisiaj daję, abyście się wzmocnili, poszli i posiedli ziemię, do której ciągniecie, aby ją wziąć w posiadanie. I abyście długo żyli na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać waszym ojcom i ich potomkom, ziemię opływającą w mleko i w miód, gdyż ziemia, do której idziecie, aby ją posiąść, nie jest taką, jak ziemia egipska, skąd wyszliście, którą zasiawszy swoim ziarnem, nawadniałeś swoimi nogami jak ogród warzywny. Lecz ziemia, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść, to ziemia gór i dolin, zraszana z nieba wodą deszczu. Jest to ziemia, o którą Pan, Bóg twój, się troszczy. Stale spoczywają na niej oczy Pana, Boga Twego i od początku roku do końca roku. A zatem, jeżeli słuchać będziecie moich przykazań, które ja wam dziś daję, miłując Pana, Boga Waszego i służąc Mu z całego serca swego i z całej swojej duszy, On będzie spuszczał deszcz na waszą ziemię we właściwym czasie, jesienny i wiosenny, a ty będziesz zbierał swoje zboże, swój moszcz i swoją oliwę. On też będzie dawał na twoich polach trawę dla twego bydła, a ty będziesz jadał do syta. Strzeżcie się, aby wasze serce nie dało się zwieść i abyście nie odstąpili i nie służyli bogom innym i nie oddawali im pokłonu, gdyż Pan wybuchnie na was gniewem i zamknie niebiosa, że nie będzie deszczu, a ziemia nie wyda swego plonu i szybko zginiecie w tej pięknej ziemi, którą Pan wam daje. Przypomnijcie zatem te moje słowa do swego serca i do swojej duszy i przywiążcie je jako znak do swojej ręki i niech będą jako opaska między waszymi oczyma. Nauczajcie ich swoich synów, mówiąc o nich, gdy siedzisz w domu i gdy jesteś w drodze i gdy się kładziesz i gdy wstajesz. Wypisz je także na odrzwiach twojego domu i na swoich bramach, aby pomnożyły się te dni wasze i dni waszych synów w ziemi, którą Pan przysiągł dać waszym ojcom, tak jak dni niebios, które są nad ziemią. Jeśli bowiem będziecie przestrzegać wszystkich tych przykazań, które ja wam nadaję, abyście je pełnili, miłując Pana, Boga swego, chodząc Jego drogami i Jego się trzymając, to Pan wypędzi przed wami wszystkie te narody, a wy zawładniecie narodami większymi i silniejszymi od was. Może tłumaczę? Nie. Czy też nie, czy może myśl najpierw? No, nie potrzebne tam. Tak, tak, Biblia ma. Dobrze. Tak, dawaj myśli swoje. Jak się nawracałem, jak przyszedł do Boga, trafiłem na taki obóz letni. Obóz. W czasie letnie, ale obóz. To młodzieży. W takiej starszej tam, młodzieży. Tak. Це було таке молодіжне служіння. Так. Ten mój syn, który ma już 18 lat, miał wtedy ze 4. Zabrałem go ze sobą. Jego syn, що має зараз 14 лет, мав тоді 4 роки. Він взяв його з собою. І теж забрałem свою маму, слухайте. І забрав його маму, слухай. І було там теж таке місце згромадзень, mniejsze niż to. І було теж там таке місце, там всі збирались. Mniejsze niż to. Wtedy to jeszcze było przed moim nowym narodzeniem. To było wtedy, jak on narodził się z góry. Moja mama miała problemy życiowe, takie poważne. Jego mama miała problemy życiowe, takie, no, duże ważne. Takie. Ale ja ją zachęciłem. Mówię, chodź, ale, jedź ze mną. Ale on jej dostukał się do niej, żeby ona pojechała z nim. Tam chrześcijanie się gromadzą. Tam krzywdy nam nie zrobią. Tam zebrają się chrześcijanie i zła nam nie zrobią. I ona tak pomyślała i się zabrała ze mną. Ona tak podumała i pojechała z nim. Dwa dni wytrzymała na tych zgromadzeniach. Dwa dni wytrzymała na tym zebraniu. I w którymś momencie, wy tu nie macie, była gazetka ścienna. I no, u nich tam siedziała, tam wisiła gazeta na ścianie. Bo ten dom, w którym się gromadziliśmy, i to dom, gdzie oni zbierali się, to był oddany przez właściciela na służbę Bogu. Tam, gdzie oni przebywali, to był własny dom i on go oddał dla tego, żeby tam przechodziło służenie Bogu. I tam cały czas się odbywały różne zebrania dla dzieci, dla starszych, cały rok. I tam cały rok były wszelkie zebrania, dziecięce, każe, dla starszych, ogólnie zebrania, wszystko przechodziło służenie wszelkie. I na tej gazetce była cała historia, kto tam był i coś przeżywał. I na tej takiej gazecie wszystko tam było, na ścianie wszystko było napisane, kto tam był, kto przeżywał tam. To coś powiesił z dobrych rzeczy, jakieś słowo ku zbudowaniu. Ktoś powiesił dla tego, żeby było słowo dla zbudowania. I między innymi wisiała taka karteczka. I między nimi wisiła taka karteczka. Ruszamy na wojnę z Amalekitami. Idziemy na wojnę z Amalekitami. I wiecie, kto przeczytał tą karteczkę? I znacie, kto przeczytał tą karteczkę? Moja mama. Jego mama. To zupełnie niechrześcijańskie przesłanie było według jej myślenia. To nie jest chrześcijańskie posłanie, tak? Według jej myślenia. Według jej głowy. No tak, no, tak no. Ja rozumiem. No. Dlaczego o tym wspominam? Dla czego to wspominam? Bo tu 23 werset tego... Bo tu 23 wersja tego posłania, co my tylko czytali. To Pan wypędzi przed wami wszystkie te narody, a wy zawładniecie narodami większymi i silniejszymi od was. 23, tak? То Господь вижене всі ті народи перед вами, і ви посядете народи більш міцні від вас. І я не захенцам, щоб приймували таку Божу обітницю дословно в вимірі тієї землі. Маємо час війни, так, у сусідів, і не мам такого przesłania, що ми маємо лічити на те, що Пан Бог зміє з-перед нашого обличчя inne narody, ludzi, którzy nam się sprzeciwiają. Tego nie chcę wam przekazać. Kaczy, no ja nie zachęcę was, żeby mówili, że Bóg każe poubierają wszystkich narody. Kaczy, ja po to nie każę. I to też, wracając do historii z moją mamą. I wracając do historii z jego mamą. Ja próbowałem wytłumaczyć. Ja próbowałem перевести це все. І інні, хто там були, теж пробували витлумачити. Каже, і ті, хто там був з ними, теж пробували їй там все розказати. Що то не ході о таку війну з броню. Це не говориться про таку війну з оружієм. З карабінами. З рушницями. То не та війна. То не та війна. І дзісяй ми... І сьогодні ми... теж бережемо удział в війні. І ми зараз приймаємо участь в війні. Але як Слово Боже нас поуча, як Слово Боже нас навчає, не walczymy з тілом і з крв'ю. Не воюємо з тілом і з кров'ю і з тілом. Але з моцами. Але з моцами. З духами. З духами. Точимо бой духовий. Що ведемо війну духовну. I te piękne obietnice, które tutaj są w tym fragmencie przedłożone. I ci harnie obietnice. Dzisiaj mamy przywilej czytać jako obietnice w wymiarze duchowym. Mamy wielki przywilej czytać obietnicę w wymiarze duchowym. Nasza ziemia obiecana. Nasza ziemia obiecana. To nie wejherowo. To nie wejherowo. O dziwo. I nie Ostrołęka, i nie Żyrardów. Tak, i gdzie nie, kto nie jest stylne, tak, no. Dzisiaj zamieszkały. I tam, gdzie my zaraz żyjemy. Nasza ziemia obiecana jest... Nasza ziemia obiecana jest na... W niebie. W niebiesach. W górze. W góry. I tam jest... Ten piękny, wspaniały mechanizm, o którym tutaj jest mowa, że nie my własnymi nogami nawadniamy. I tam jest taki mechanizm, że my nie swoimi nogami tutaj dochodzimy. Ale deszcz spływa z nieba. Ale wszystko idzie z nieba. I we właściwym czasie spływa. Właściwym... Dobrym, odpowiednim. No mają хороше время. No. Tak. Ten deszcz to jest źródło zaopatrzenia, ożywienia dla naszej duszy. To i deszcz jest dla nas ożywienie, smysł naszej duszy. Ale Pan Bóg postawił warunki. Ale sam Bóg postawił warunki, rachunki, nie? Warunki. A, postawił условия, coś. Ale sam Bóg postawił условия. 8 werset. 8 stich nam mówi. Przestrzegajcie więc wszystkich przykazań, które ja wam dziś daję, abyście się wzmocnili, poszli i posiedli ziemię, do której ciągniecie, aby ją wziąć w posiadanie. І будете виконувати всі заповіді Його, що я сьогодні наказую, щоб стали ви сильні, війшли і заволоділи тим краєм, куди переходите ви, щоб посісти Його. Czy jesteśmy w stanie, czy jesteśmy zdolni uczynić to o własnych siłach? Czy my w tym stanie, żeby to zrobić swoimi siłami? Czy Żydzi, którzy dziedziczyli prawo mojżeszowe, czy Jewryje, to te, co znali zakon Mojsiejów, dali radę? No, smogli to zrobić. Pokazują dalsze księgi, że wiele razy upadli. Pokazuje się księga, że bardzo razy oni padali. Poszli drogą nieposłuszeństwa. Poszli drogą nieposłuchu. Już w drodze z Egiptu chcieli zawracać. No, po drodze chcieli wrócić. Potem wiele razy przez lata i stulecia przychodził czas odstępstwa. Potem przez stulecia przychodził czas takie odstępstwo. I dzisiaj już słyszeliśmy o tym, że Bóg dał Syna swojego. Сьогодні ми чули, що Бог дав Сина свого, Ісуса Христа. І читаємо в Слові, що через Ісуса Христуса прийшла ласка і правда. І читаємо в Слові, що через Ісуса Христа прийшла істина і любов. Ласка до уздальняюча нас, чиняюча нас здольними до того, щобисьми wybrali właściwą drogę. I ta любовь Божа нам нас наталкує так, щоб ми вибрали найкращу дорогу, найкращу дорогу. Mogłoby się wydawać, нам може здаватися, że od czasu ofiary Pana Jezusa na krzyżu Golgoty, od времени то, що произошло на Голгофі, wszystko wykonało się. Wszystko spełniło się. Wszystko spełniło. Wyznanie wiary zamyka wszystkie starania. Wyznanie wiary. Tak, ja rozumiem. Tak. Nie wyznaję. Ogłoszenie, że wierzę. Tak. No, że nasza wiara, tak. To, co my mówimy. Zamyka potrzeby starań, zabiegania. No, zakrywają się wszystkie potrzebności. Mm-hmm. I teraz... Że nasza wiara to jest sens naszego życia. No. Mm-hmm. Otwórzmy pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza. Pierwszy list do Tymofija. Rozdział szósty. Rozdział szósty. Tutaj mamy od wcześniej, od szóstego wersetu wskazanie dotyczące zabiegania o dobra doczesne, o pieniądze, ale dalej od jedenastego wersetu czytamy. Тут говориться про гроші, але далі ми читаємо від 11-го вірша читаємо. Пише Павел, апостол Христа Ісуса. Пише Павел, апостол Ісуса Христа. До брата нашого ценного. До нашого ценного брата. Тимотеуша. Тимофія. Але ти, чоловіче Божий, унікай того, а забігай о справедливість, побожність, вірю, милість, терплівість, лагодність. Стачай добрий бой віри, ухвить се живота вічного, до якого теж зостались поволаний, i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie, abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które we właściwym czasie objawi błogosławiony jedyny władca, król królów, pan panów, jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Paweł poucza Tymoteusza. Paweł uczy Tymofieja, aby I to zobaczcie, jaki to ma wymiar doniosły. Nakazuje ci przed obliczem Boga. Paweł mówi, że zwróćcie uwagę, jak on do niego zwraca się. Nakazuje przed obliczem Bożym. Abyś zachował przykazanie bez skazy i bez nagany. Aby przechował wszystkie moje nakazy bez, no, dogan, wszystko dogan, bez dogan. Aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Aż do samego przychodu naszego Gospoda Jezusa Chrystusa. Ofiara Pana Jezusa. Ofiara. Żertwa jest chyba tak? No, żertwa może. Żertwa Jezusa Chrystusa może tak, żertwa. Oznacza zapłatę. Zapłata. Rozpłata. Dzisiaj żaden z nas nie przyszedł tutaj. Każdy z nas nie przyszedł сюда. Ze zwierzęciem. Ze zwierzęciem. Tak jak robili to Żydzi. Tak jak robili Jewryje. Zauważmy, że Pan. Zwróćcie uwagę, że sam Gospodź. Posłał swojego syna do swojego ludu, do swojego narodu, do Jewryjów. Do Żydów. Do Jewryjów, tak. I syn objawił ojca. I syn pokazał baćka. Żydzi nie przyjęli. Jewryje nie przyjęli. Woleli dalej swoją mądrość, religijność pielęgnować. Prodwigali swoją religijność, mądrość i to się pokazywali swoim присутствием. Pan Jezus tłumaczył, oni zachowywali swoją drogę. Jezus mówił, że oni wybrali swoją drogę. Paweł apostoł przyszedł z posłaniem do Żydów. Paweł apostoł przyszedł z posłaniem do Jewryjów. Większość z nich zachowywała swoją drogę. Większość z nich wybrali swoją drogę. Więc zdecydował się pójść do pogan. Ale potem on wyruszył pójść do jazyczników. I chwała Bogu. I sława Bogu. Bo my dzięki temu dzisiaj tutaj jesteśmy. I my dzięki jemu zaraz my tutaj znajdujemy się. Bo Paweł postanowił pójść do pogan. Bo Paweł poszedł do jazyczników. My jesteśmy Żydami, ale w duchu. My je Jewrejami, ale w duchu. Chyba nie ma tu pośród nas takich, który podobnie zrodził się z narodu izraelskiego. No, nas nie ma tu, może kto i jest, nie znamy. Ale teraz my je tak samo narod izraelski. Taka myśl, tak? Może ja. Tak, tak. I zwróćmy uwagę na to. I zwróćcie uwagę na to, że mimo tego, że zapłacona została cena. I była zapłacona wielka cena. Przez Pana Jezusa na krzyżu. Przez Jezusa Chrystusa na chrzcie. My dzisiaj nie przychodzimy złożyć ofiary ze zwierzęcia. My nie przychodzimy сюда зробити жертвенник зі звірів. Але чи є для нас приказання, щоб складати ofiary? Чи є до нас такий наказ, щоб робити жертву? Брат Ківа, що є. Є. Хтось іще? Є. Навіть. Мами складати тіла наше як ofiary живу. Nie zabijamy ani swoich, ani drugich, tak? Ale swoje ciała jako ofiarę żywą, miłą Bogu. I my powinni przychodzić i pokładać swoje ciała, jakie one są przyjemne Bogu. Dzisiaj wokoło nas świętuje się Wielkanoc. Зараз вокруг нас происходить Пасха, Воскресіння. Nas wielki dzień, wielki dzień. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Woskresienie Jezusa Chrystusa. Jak często to święto odbywa się w kalendarzu? Pytanie, jak często to święto odmieniaje się w kalendarzu? Jeden raz. Jeden raz do roku. A mam być zawsze tak. Brat tłumaczy awansem. No jak to do mnie, no ja... Amen. Zobaczcie, że Słowo Boże przekonuje nas, że mamy złożyć tą ofiarę każdego dnia. My mamy rozumieć, że my powinni robić tę żertwę każdego dnia. Ja kiedyś dzieliłem się takim słowem właśnie w zaprzyjaźnionym zborze zielonoświątkowym. Kiedyś on dzielił się takim słowem w cerkwi pięćdziesiątników. Pięćdziesiątników, tak. No. I tam zadałem takie pytanie. Jesteśmy tutaj razem dwie godziny. I takie pytanie zadawałem. My tutaj zaraz znajdujemy się dwie godziny. A w tygodniu ile jest godzin? Kto tam szybko policzy? A w niedzieli siki jest? Czasów. Ze 140. 140. Nawet może. Tak. O, brawo. Jak od tego odejmiemy te dwie, to zostaje nam cała reszta, słuchajcie, z pytaniem, gdzie jest moje serce wtedy? Jak my odejmiemy od tych 170 godzin niedzieli, odejmiemy dwie godziny, jakie my zbieramy, i spytajmy o siebie, gdzie znajduje się nasze serce. Pan Jezus zachęca nas do tego, żebyśmy zaparli się siebie i wzięli swój krzyż własny. Chrystus nas, Jezus Chrystus przyzywa nas do tego, żebyśmy wzięli swój chrzest. Zaparli się siebie? Zapalisz. Sprzeciwili się sobie. Відрікли від себе, так, розумію. І наслідували його. І пішли за ним. Взяли свій хрест і пішли за ним. Ще одне слово. Codziennie. А, codziennie, кожен день. Codziennie. Не раз в неділю. Не раз в неділю. І не раз до року. А кожен день. І не раз в рік, а кожен день. Jak do mnie ktoś przychodzi często z życzeniami na święta, takie właśnie odniesione do kultury, tej, w której mieszkamy, żyjemy. Jak do nas przychodzi ktoś od raz w roku, tak? Tak. Z pozdrowieniami, tak? Ja dziękuję i odpowiadam, że u mnie święto jest codziennie. I on dziękuje, że w niego każdy dzień jest święto. Od kiedy Chrystus zmartwychwstał z tego w moim życiu. Z tego czasu, jak Jezus Chrystus woskres w jego życiu. Codziennie. Każdy dzień. Mogę przyjść do niego. Możemy przyjść do niego. Mając absolutną pewność. Mają absolutną pewność. Że nie jestem doskonały. Що не є ідеальний, що не єстем моцний, що не є сильний, не єстем самовистачальний, не самодосконалий, але же є мій Пан, але є Господь, який має цілий час витягнуту руку, який має завжди протягнуту до нас руку, і який є милосердний, і який є милосердний, і який позостає вірний, навіть тоді, коли мені тієї вірності бракує. І він остається вірний навіть тоді, коли нам тої вірності не вистачає. Otwórzmy list do Rzymian. Відкриваємо лист до Римлян. Розділ 5. Розділ 5. П'ятий розділ. От Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to. Chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. I patrzmy, co tu się pięknego dzieje. Wszak Chrystus, gdy byliśmy jeszcze słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego, gotów jest ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. I znowu, gdyby końcem myśli Pawłowej było to, że Pan Jezus zapłacił i nic więcej już nie musi się wydarzyć. Jeśli by myślą Pawła było to, że Jezus Chrystus zapłacił się, nie pisałby tego, co napisał do Tymoteusza, co czytaliśmy przed chwilą. Nie pisałby tego, co napisał do Tymofija, co my czytali przed tym. Ale zobaczcie, jaka to jest piękna. Ale gляньте, jaka jest gharna nauka, nauka, która nas chroni, jaka nas береже przed potępianiem, перед потопом, так? Siebie i innych. Siebie i drugich. Pan Jezus osądzaniem, potępianiem w sensie osądzaniem, to potop, tak. Potop, tak. Tak. Pan Jezus oddał swoje życie, nie patrząc na stan naszych serc. Господь Иисус віддав своє життя, не дивлячись на наші серця. Nie pytał Piotra i pozostałych apostołów Jana, Jakuba, czy ty już jesteś gotowy, żebym ja poszedł na krzyż? Не питав ні в кого, ні в Петра, ні в Петра, ні в Якова, ні в кого з апостолів, чи він не питав, коли йшов на хрест. То діло miało miejsce w odpowiednim czasie. Це діло мало свій час. Це мало произойти в свій час. Wtedy, kiedy zdecydował Bóg Ojciec. Тоді, коли назначив його сам Бог Отець. І dzisiaj my, і зараз, і сьогодні ми, ożywieni Chrystusowym Duchem, і тепер ми, оживши Христовим Духом, mamy przywilej, маємо велику привілегію, i mamy też łaskę uzdalniającą. I mają любов, moc. Moc, mamy siłę, любов, siłę. Moc nie z siebie, nie z własnego mobilizowania się, nie z mądrości własnej głowy. Każe, nie od swojego natchnienia, nie od swojej mądrości. Ale z nieba. Ale z nieba. Ze Świętego Ducha. Od Świętego Ducha. Żeby wstąpić, żeby mogli wstąpić w Chrystusowe ślady, w Chrystowe ślady. I nasze ciało nie jest z tego powodu zadowolone. I nasze ciało nie jest silno zadowolone od tego. My nie chcemy sami z siebie chodzić tą drogą. My sami nie chcemy z tym chodzić. ходити такою дорогою. Ве властивим часі хотілибисьми ще виспати. Ми хотілись виспатись. Ве властивим часі хотілибисьми свою опінію виразити. Опіни. Здання своє. А, що ми хочемо в свій час щось сказати. Ве властивим часі хотілибисьми споводовати, щоб було по-моєму. Ну, в свої часи ми хочемо так, щоб було все по-моєму. В дому. Дома. В праці. В роботі. Навіть в костілі. Навіть в збору. Навіть в собранні і в церкві. Появляється питання. Появляється питання. Чи є способність? Чи є оказія? Чи є способність, ну? Щоб зложити офіари. Щоб зложити жертву. Живу. Живу. Милу Богу. Милу Богу. Як мислите? Як думаєте? Щире спойження на власне життя дає позитивну відповідь. Ну, а зараз дам позитивну. Дайте кожен... Ні, ще раз. Щире спойження на власне життя. Як щире попатрю на власне серце... Ну, як сам гляну на своє серце... То повім так. Є множество оказій, щобим зложив офіаре живо і мило Богу. Є багато можливостей, щоб уложити, ну, щоб сложити жертву любимому Богу. Дішай, о, нема власне ще одної учаснички. Нема ще одної учасниці. Мам огульне п'ятка дітей, слухайте. Має своїх п'ятеро дітей. Двійка то са дорослі синові. Два дорослих сина. І три цурки ще. І три дочки. І дішай одна з цурок достала завдання від мами. І одна з дочок достала завдання від мами. І очевидно, як то часто ще діє, хентна була, щоб зробити щось іншого. Але вона хотіла, як завжди так буває, вона хотіла зробити щось інше. І родиці са благословені через Бога. І батьки благословені через Бога. Бо як патрю на свої діти, як дивляться на своїх дітей, то можуть побачити, себе очами Бога. З очами Бога. Хто має діти, то ві, як часто вони хочуть хентне помогти, але не в тим часі і не в тій справі. Хто має дітей, то розуміє, що як хочуть помогти, то не в цей час і не в цій справі. Ну і Бог дав дітям родичів, щоб подповідали родиці черпливо і витрвало. І для того Бог дав дітям батьків. Але варто розмислять теж о своїм серці, вече? Але саме головне подумати, що в твоєму серці. Чи єстем готов? Чи готовий я услугівати? Служити. Так як Пан Бог полечив. Так як Пан Бог наказав. Так. І втеди, коли Пан Бог наказав. Ну і тоді, коли сам Бог дав повеління таке. Варто о тим розмишляти. Ну, стоїть над цим розмишляти. І просити Бога о святло. І просити Бога освящення. Бог не є як єгипетський зарządця, надзорця. Бог не є такий жорсткий надзиратель. З бичем, з палом, що буде бігав за нами зараз вліво, зараз вправо. Стой, іч. Да, то не буде нас наганяти палкою так і так, то стой, то іди. Ні. Він чекає, аж ми самі прийдемо. Він чекає, як ми самі прийдемо. І кожен з нас може прийти. І кожен з нас може це зробити. Ми цього не мусимо вимислити. Ми цього не можемо додуматись. Не мусимо самі опрацьовувати якісь чудові стратегії і рецепти. Ми самі не можемо це якось зложити, якийсь рецепт чи стратегію. Odpowiedź, jedna z wielu, jest w takiej mało znanej modlitwie. Одна свертка есть в одной малой молитве. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. To ty sam rozumiem, tak. Przyjdź królestwo Twoje. Tak. Bądź wola Twoja. Wola Twoja, jak na niebie, tak. Ktoś kiedyś słyszał? Każdy, wiecie, że to nawet jeszcze, jak wielu z nas uczestniczyło w nabożeństwach katolickich, tam jest dokładnie to samo. Słowo w słowo. Багато хто нас чув і був десь на набожествах католицьких або собраннях католицьких чи православних, ми це чули. Але чи ми мовимо тільки о Божій волі на ті 2 години? Чи ми говоримо о Божій волі на ті тільки 2 години? Чи та на позостале 170 теж? Чи на остальні 170 теж? Jeżeli modlimy się o Bożą wolę, wsłuchujmy się. Якщо молимось про Божу волю, то і повинні чути. Czy my jako rodzice, czy my jak батьки, kiedy przemawiamy do dzieci swoich, коли говоримо до дітей своїх, to mówimy tak, żeby one nas zrozumiały, czy żeby nas nie zrozumiały? To mówimy tak, żeby one nas zrozumiały, czy nie zrozumiały? Zrozumiały, tak. Mówimy tak, żeby nas zrozumiały. Nie zawsze nam wychodzi. Tak. Nie zawsze. Tak samo. Ale staramy się, żeby zrozumiały. Ale nie zawsze wychodzi tak, ale staramy się z nimi mówić, żeby one nas zrozumiały. I Bóg też do nas mówi tak, żebyśmy zrozumieli. I Bóg też tak chce, żebyśmy wszyscy zrozumieli. On chce i dokłada wszelkich starań, żebyśmy poznali Jego wolę. Він хоче і прикладує всі все зусилля, щоб ми зрозуміли Його волю. І мами, zobaczcie, przekazaną wolę, łaskę uzdalniającą, wyposażającą nas. І він все для цього має, і ласку, і любов, все виховує нас. Чи то з Божого поводу вибираємо інші дороги? Чи ми з Божої волі вибираємо іншу дорогу? То з тіла нашого є таке прагнення або призвичаєння, щоб справи Боже załatwić, замкнути drzwi і йти свою дорогу. То з бажання свого тіла ми хочемо закрити Божі справи, відкласти їх, а робити, йти своєю дорогою. Бог є добрий, правдиво добрий. Бог є праведний, добрий. I jest doskonale cierpliwy. I він є терпеливий. I jest wielkoduszny. Jest wielkoduszny. I chce nas przyjąć w naszej niedoskonałości. I хоче нас прийняти таким, яким ми є. Ale wiemy o tym, że nie odrzuci skruszonego, uniżonego serca. Ale він не відкине скрушеного серця. A nie takiego, który przychodzi i przedkłada swoje plany do pobłogosławienia. A nie do tego, że kto przychodzi ze swoimi planami do z błogosławieniem. Pobłogosławienie ze swoimi planami. Miejmy, kochani, ja tą zachętę przyjmuję do swojego serca głęboko. Miejmy uważanie na właściwy czas. Wiecie? Miejmy uważanie. Słuchajmy Bożego głosu w każdym jednym momencie naszego życia. Wychodząc stąd, my wiemy o tym, że zbór, jak w pieśni jednej pięknej, to jak oaza na pustyni. Nie? Tu jest, kochani, naprawdę wspaniale. Modliliśmy się i wyznajemy to, że budujemy jedność w Chrystusie Jezusie. Dobrze, no mów, ja dam. Dobrze, dobrze. Miejmy uważanie na właściwy czas. No, my mamy uwagę, powagę do swojego czasu. Wiemy, że zbór to jest jak oaza na pustyni. Powinni rozumieć, że to jak oaza z pustyni. Tak jest w pięknej pieśni. Tak jak w хорошій пісні. I tu budujemy jedność w Jezusie Chrystusie. I тут будуємо єднання в Ісусі Христі. Ale w tej samej pieśni. Ale w tej samej pieśni. Dalej jest. Dalsze je. Dalej z grzechem i kłamstwem wieść bój. Dalsze z grzechem i z problemami wести bój. To nie jest zachęta, żebyśmy osądzali innych. To nie jest zaochoczenie, żebyśmy osądzali innych. To jest zachęta, żebyśmy złożyli ofiarę. To jest też, to jest zaochoczenie, żebyśmy złożyli żertwę. Z ciał naszych. Z ciał naszych. Żywą i miłą Bogu. Żywą i miłą Bogu. Podejmijmy to wyzwanie, zwróćmy uwagę, kochani, na taką zachętę. Żebyśmy zwrócili uwagę na ciu takie zaochoczenie. Nie. A Bóg będzie błogosławił. A Bóg będzie to wszystko błogosławiać. Amen. Amen. Nie znam, za jaką pieśń mówił, ale rozumiem. No. Nie znam, co to za pieśń. Tak. Tak, ja zostaję. Ty jeszcze zostań chwilkę. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o duchowej walce. Na przeszłą niedzielę my mówili o duchownej wojnie. I dzisiaj w jakiejś mierze to, o czym tutaj słyszeliśmy. I сьогодні ми в якійсь мірі це чули, це якби була така паралель між цим зібранням, як зараз. Jest związane właśnie z tym życiem, które jest ofiarą. Jest to, co słyszeliśmy dzisiaj, wiąże się z życiem ofiary. Воно в'яжеться життям жертви. Która jest swego rodzaju duchową walką. Jaka jest w swoim rodzaju duchowna wojna. I za tydzień powtórzymy taki format naszego spotkania. I za niedzielę powtórzymy taki format naszego zebrania. Żebyśmy mogli o tym wspólnie porozmawiać. Żebyśmy mogli my o tym razem wszyscy pogovorити. O istocie duchowej walki. O istinnej, o sensie duchowej walki, o smyśle samej duchownej wojny w naszym codziennym życiu, w naszym w tym, co my żyjemy, w jaki sposób toczymy duchową walkę codziennie, jak ona przechodzi u nas każdy dzień, w jaki sposób składamy siebie na ofiarę Bogu, jak to u nas przechodzi w naszym życiu, kiedy składamy żertwę Bogu. I jak składanie naszych ofiar, czy jak składanie naszych ofiar jest związane z toczeniem duchowego boju? Jak my związujemy swoją żertwę z duchowną wojną? Także już dzisiaj ze względu na czas nie będziemy przedłużali. No, сьогодні my nie będziemy już przedłużać. Za tydzień o tym będziemy razem rozmawiać. Через неділю про це будемо знову говорити. Więc przygotujcie się. Приготуйтесь. Rozmyślajmy o tym. Rozmyślajcie про це. I za tydzień będziemy o tym wspólnie rozmawiać. І за неділю про це будемо про це говорити. A za dwa tygodnie księga Hioba. A za dwie niedziele księga Hioba. Hioba. Hioba. Księga Hioba. Powstańmy do modlitwy. Kochany Ojcze, pragniemy żyć każdego dnia blisko Ciebie. Pragniemy świętować dzieło krzyża, dzieło zmartwychwstania, Twojego wniebowstąpienia, Twojego panowania, Twojego wstawiennictwa za nas w niebie, Twojego powrotu i Twojego nadchodzącego królestwa. Każdego dnia, każdej godziny naszego życia chcemy Ci służyć, chcemy Cię wielbić, chcemy się Tobie podobać, chcemy o Tobie świadczyć, chcemy Tobie śpiewać w sercach naszych, dziękując Ci za Twoje wielkie dzieła. Panie, prosimy, daj nam rozmyślać o tych sprawach, daj nam właściwie je rozumieć, aby nasze życie, nasza ofiara, nasza służba i też ten duchowy bój były w tych wymiarach, których mówi nam Twoje Słowo. Abyśmy nie szli za modami tego świata, w kościołach też, ale trzymali się Twego Słowa, które uczy nas, jak Ci służyć, jak Ciebie wielbić, jak ofiarować samych siebie Tobie i w jaki sposób toczyć dobry bój wiary. Prosimy, otwieraj nasze umysły, nasze zrozumienie na te sprawy i daj nam łaskę tak żyć, tak Ciebie wielbić. Amen. Amen. Zaśpiewajmy, kochani, jeszcze jedną pieśń i będziemy przystępować też do wieczerzy. Panie, dzięki Ci za Twoją wielką łaskę. Dziękujemy, że byłeś gotów uniżyć się, stając się jednym z nas. Dziękujemy Ci, że stałeś się prawdziwie człowiekiem. Ty, Król Chwały, wywyższony ponad wszystko, Stwórca wszystkich rzeczy, mocą którego słowa powstało wszystko, co powstało. Ty stałeś się jednym z nas, zamieszkałeś w ludzkim ciele, stałeś się prawdziwie człowiekiem i w ciele prowadziłeś doskonałe życie, posłuszne w każdym aspekcie doskonałej woli Ojca. Dziękujemy Ci, kochany Panie, że pokonałeś szatana we wszystkich jego zasadzkach, pokusach, atakach na Ciebie. Ty zwyciężyłeś go i Ty swoje czyste, nieskalane grzechem życie złożyłeś za nas w ofierze. Za nasze przestępstwa, za nasze grzechy, za nasze kłamstwa, za nasze złe myśli, złe wybory. To wszystko, czym skalaliśmy się, to wszystko, czym przez co zasługiwaliśmy na śmierć. Ty wziąłeś na siebie nasze winy i wziąłeś na siebie naszą śmierć. Dziękujemy Ci, kochany Panie, że złożyłeś samego siebie w ofierze za nas. Odkupiłeś nas z tego świata, abyśmy byli szczególną własnością Bożą. Abyśmy już nie żyli dla siebie samych, ale byśmy oddawali siebie jako ofiarę miłą, świętą, miłą Bogu. Dziękujemy Tobie, dziękujemy za to wielkie zbawienie z grzechu, z ciemności, spod władzy szatana, uwolnienie nas z mocy grzechu, uczynienie nas dziećmi Bożymi, abyśmy już nie żyli dla siebie samych, ale służyli Bogu żywemu. Każdego jednego dnia składając miłe Bogu ofiary. Daj nam, Panie, tę łaskę tak żyć. Daj nam tę łaskę. Każdego dnia potrzebujemy Twojej siły, Twojej mądrości z góry, światła Twego, nadziei w naszych sercach, wiary, radości, pokoju Twego. Łaski, Panie, której hojnie udzielasz przez Twoje dzieło. Daj nam w tym wszystkim żyć, z tego czerpać, aby Ciebie wielbić, aby nasze życie też było chwalebną ofiarą. Panie, wiemy, że źródłem tego wszystkiego jest Twoje dzieło. My sami w sobie nie mamy takiej siły, takiej zdolności. Czerpiemy z Ciebie i na Tobie polegamy, że udzielisz nam tej łaski, że udzielisz nam tej siły. I ten chleb, który łamiemy, przypomina nam, że źródło naszego życia jest w Twoim krzyżu, w Twoim cierpieniu, w Twojej śmierci, w Twoim wydaniu się za nas, aby nas wykupić z tego złego świata i uratować nas od mocy grzechu. Dzięki Ci, Panie, chwała Tobie. Pobłogosław ten chleb i daj nam z wdzięcznością, z radością, z uwielbieniem uczestniczyć w tej pamiątce tego, co uczyniłeś dla nas na Golgocie. Jeść z tego chleba, pić z tego kielicha ku Twojej chwale, z dziękczynieniem, z uwielbieniem, z oddaniem się Tobie. Amen. Dziękuję Ci, Boże, za czas, który nam dałeś, za to, że z łaski Twojej mogliśmy się tutaj zebrać, Panie, mogliśmy przyjść, aby móc słuchać słowa Twojego, aby móc słuchać tego, co Ty chcesz i masz dla nas do przekazania, abyśmy mogli też śpiewać te wspaniałe pieśni, które mówią o chwale Twojej, Boże, o tym, że Ty jesteś Panem Panów i Królem Królów, Boże. Dlatego też składamy Ci podziękowania, wywyższamy Twoje imię i prosimy Cię o Twoje dalsze błogosławieństwo, Panie, na ten dzisiejszy dzień. Dziękuję Ci za ten prawdziwy pokarm, który zstępuje z nieba od Ciebie. Dziękuję Ci za Golgotę, za krew, którą przelałeś na krzyżu. Dziękuję Ci również za to, że my możemy mieć w tym swój udział. To znaczy możemy spożywać to, co Ty dajesz, ten prawdziwy pokarm, ten chleb, możemy również pić z tego kielicha, Boże. Prosimy Cię, abyś dał nam opamiętanie, Boże, abyś dał nam bojaźń w serca nasze, abyśmy, Panie Jezu, nie przyjmowali tego nadaremnie, Boże. No pomóż nam w tym, Boże. Raz jeszcze Ci dziękuję za Twoje wspaniałe słowo, które możemy czytać, które możemy studiować i które możemy składać w naszych sercach, Boże. Chwała Ci. Amen. Zapraszamy, bracia, siostry, podchodźcie tutaj do tego stołu. Będziemy brali z tego chleba, pili z kielicha. Tutaj mamy takie małe kieliszki, do których będziemy rozlewali z tego kielicha. Jeśli ktoś chciałby pić z tego kielicha na końcu, to wtedy proszę, żeby podejść na końcu i tym osobom podamy bezpośrednio z kielicha. Zapraszamy też i zachęcamy do modlitwy w tym czasie, czy to przeczytania jakiegoś fragmentu Słowa Bożego, czy wznoszenia też dziękczynnych modlitw za to dzieło, którego tutaj jesteśmy uczestnikami, pamiętając, biorąc tego chleba, pijąc tego kielicha. Czytamy, zwiastujemy śmierć Pana, aż przyjdzie. Także czyńmy to, biorąc tego chleba, pijąc tego kielicha, ale też wznosząc nasze modlitwy, czy to w cicho w sercach, czy tak, żebyśmy je wszyscy słyszeli i mogli powiedzieć na nie amen. Zapraszamy. Thank you. wspaniałe, że właśnie w taki sposób Boże zapisałeś swoje słowa w naszych sercach. Boże, prosimy Cię, abyśmy tych praw nie zapomnieli, abyśmy zawsze mieli je zapisane na czołach, abyśmy je zawsze mieli na rękach, na oczach swych drzwi. Aby wszyscy widzieli, że Ty jesteś Bogiem Prawdziwym, Ty, Panie Jakwe, zastępnik, Ty, który stworzyłeś wszystko. Dzięki temu słowu wszystko jest na Boże. Dzięki Ci, Panie, składamy z tą wielką ofiarę. Z tą ofiarę na krzyżu, który Ty, Panie, uczyniłeś. Ty, będąc arcykapłanem, stałeś się barankiem. Ty, będąc lwem, stałeś się sługą. Boże, Przenajświętszy, jakże święte Twoje imię. Boże, my grzesznicy, z tego pochodu was wzywamy tego imienia. Bo w Tobie, Panie Jezu, jest zbawienie. Mój przewód jest, nie ma innego imienia danego ludziom, pod niebem, w imię zbawienia. Tylko w Tobie, Panie Jezu, jest zbawienie. Dzięki Ci, Boże, bądź wywyższony tutaj w kościele i w naszych sercach. Oczyściłeś. Dziękuję Ci, Boże, za tą krew, która ma moc w cudowny sposób wypełniać nasze serca pokojem. Panie, że daje nam też i radość z tego, że jesteśmy, Panie, wolni, oczyszczeni. Dziękujemy Ci za tą miłość, jaką miałeś do nas, Panie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, pomóż nam, aby Panie, nasze życie stało się tą ofiarą, Ojcze ukochany, każdego dnia, abyśmy to słowo, które dzisiaj żeśmy słyszeli, aby było zasiane głęboko w naszych sercach, Panie. Chcemy Ci za to słowo dziękować. Chcemy Ciebie wywyższać, bo to wierzę, że Ty mówiłeś do nas, Panie, i jestem Ci, Panie, za to wdzięczna, co mogłam dzisiaj usłyszeć, Panie. Chwała Tobie, Ojcze, błogosław Twój Kościół, błogosław każdego z nas tutaj dzisiaj. Panie, błogosław jeszcze, Panie, tą dalszą część, Panie, naszego dnia i ten już nadchodzący tydzień, który Boże, Ojcze ukochany, masz jeszcze w zanadrzu dla tych, którym to przygotowałeś. Dziękuję Ci, Boże, za wszystko. Amen. Modlimy się, kochany Panie, o tych wokół nas, którzy obchodzą te święta bez Ciebie, bez narodzenia Twojego w ich sercach. Wołamy o to miłosierdzie dla nich. Wołamy, kochany Panie, o to, byś im się objawiał jako żywy Zbawiciel, prawdziwie zmartwychwstały dla naszego usprawiedliwienia. Daj nam łaskę być Twoimi świadkami. Nie wstydzić się Twojego krzyża, nie wstydzić się Twojej Ewangelii, ale w mocy Twojego Ducha żyć i zwiastować Twoje Słowo wszędzie tam, gdzie możemy. Uzdalnij nas, Panie, do tego, byśmy byli Twoimi owocnymi świadkami, pełnymi Ducha Świętego, pełnymi radości naszego poznania Ciebie, pełnymi łaski Twojej. Prosimy, uzdalnij nas i prowadź nas w dziele ewangelizacji, uczniostwa, a Ty sam, Panie, przygotowywuj ludzkie serca. Daj wzrost temu ziarnu, które siejemy. Daj łaskę, nawrócenie do Ciebie, poznanie Ciebie. Szczególnie, Panie, prosimy o naszych najbliższych, którzy jeszcze Ciebie nie znają. Nasze dzieci, naszych współmałżonków, rodziców, krewnych. Wołamy, kochany Panie, za tymi wszystkimi, którzy wciąż pozostają w ciemności, którzy są na drodze zagłady. Zmiłuj się nad nimi. Dotknij ich serc. Otwórz ich umysły, otwórz ich serca, ich oczy duchowe. Daj im łaskę poznania Ciebie. Prosimy. Prosimy o Twoje działanie w mocy Twojego Ducha w ich sercach i Twoją też cierpliwość dla nas, wytrwałość w modlitwie za nimi, wytrwałość w składaniu świadectwa o Tobie. Prowadź nas, kochany Ojcze. Błogosław ten jeszcze popołudniowy czas, czas naszej społeczności z naszymi bliskimi, z braćmi, siostrami, gdziekolwiek będziemy, daj nam odpoczywać w Tobie, radować się w Tobie, prowadź nas każdego jednego dnia, pomóż nam pamiętać o Tobie na wszystkich naszych drogach, by Ciebie wielbić, by Tobie służyć i by składać w Tobie dobre świadectwo w mocy Twojego Ducha. Amen. Usiądźmy jeszcze na chwilkę. Może ktoś chciałby jeszcze przekazać jakieś pozdrowienia, informacje dla zboru, to proszę bardzo. Ja przekazuję pozdrowienia od Asi i Andrzeja Maciejewskich. Zabierzcie też serdeczne pozdrowienia do Ostrołęki, do braci i sióstr, do Wrocławia, do Zgierza, tak? Dobrze pamiętam? Żyrardowa, przepraszam, Żyrardowa. Jeszcze ktoś jest z jakiejś innej miejscowości, której nie wymieniłem, poza naszymi tutaj? No tak, to wiemy, ale wy to już swoi jesteście. Pozdrawiają, to też pozdrawiajcie braci i siostry tam w waszej cerkwi. Siostry we wtorek spotykają się w tym tygodniu, tak? Spotykają się wieczorem o 18:00, także zapraszam siostry na modlitwę we wtorek. Tutaj też wszystkich zapraszam o 18:00 w środę na naszą wspólną modlitwę, rozważanie słowa. Jesteśmy w Ewangelii Mateusza, 16 rozdziale i nie wiem, jak tam ta czwartkowa grupa, czy ona działa teraz, czy jest w Gdyni będzie teraz w czwartek. Okej, czyli działa normalnie, dalej super, chwała Bogu. Także też zapraszam w czwartek na tą grupę, która jest ruchoma, ale jest, chwała Bogu. I jeśli ktoś może przyjść w sobotę, właściwie tutaj wszystko już jest porobione z tych takich tam rzeczy, jedynie tam na podwórku jeszcze troszkę sprzątania jest jakiegoś drobnego, także gdyby ktoś mógł w sobotę przyjść przyszłą, żeby tutaj pomóc w sprzątaniu, tam jeszcze trochę tego terenu, tam, no, tam pod tym daszkiem, tam jeszcze troszkę jest do zrobienia, także chcemy to tam sukcesywnie sprzątać też, żeby tam... jak już zacznie coś wschodzić, żebyśmy mogli tam też korzystać z tego terenu. To tyle ogłoszeń i informacji. Zachęcam jeszcze, żeby wypić herbatkę, kawę, porozmawiać ze sobą chwilę jeszcze. Spędźmy ze sobą, poznajmy się tych, których nie znamy, których widzimy pierwszy raz. Także niechaj Pan Bóg nam wszystkim błogosławi i będzie z nami każdego dnia. I też pozdrawiamy tych wszystkich, którzy nas tylko słuchają i zapraszamy, żeby przyjechać i poznać się, czy widzieć się, jeśli to możliwe. Zostańcie z Bogiem, kochani. Tak. Siostra jeszcze prosi nas o modlitwę, źle się czuje, jakieś zawroty głowy, także powstańmy jeszcze, zawołajmy o naszą siostrę do Boga. Tak, tak. W każdym stanie. Bądź wywyższony, nasz Panie, nasz wielki Zbawicielu. Amen.